Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić Jopek, Pet Metenik. Na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, o już, równiusieńko, 4 minuty po godzinie 4. To jak zwykle o tej porze piosenka dnia, zapowiadana już wczoraj z wielką radością dla wszystkich fanów drużyny pod hasłem Cage the Elephant. Don't you worry, baby. No, sis trying to change it. I'm

Elu Czempowska i Tomek Kot w nagraniu zatytułowanym Kompromis. A przecież jakie one są ważne. Prawdaż? Prawdaż. 11 minut po godzinie 4. Korespondencja budzikowych przodowników, mile widziana, już na nasłuchu w blokach startowych, a zatem... Aha, jeszcze przypomnienie dla wyrównania szans. Spokojnie, z emocje. Budzik @polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Ach, jak z karabinu. Mail, telefon, SMS. Trzy szybkie, ciach, ciach. Rozgrzewająco i koncertowo. Skank Anansie. Bardzo lubimy takie nagrania. Gdzieś odszukać swój głos, okrzyki, oklaski. Rzecz bezcenna. Później, po takim właśnie koncercie, już na nagranym nośniku. Albo w radiu właśnie. Polecamy, bo i do tych ważnych, myślę, a Skank Anansie przecież należy do jednych z ważnych formacji, do ich nagrań wracamy. Wracamy do sygnałów od Państwa, tych pierwszych, mailowo dziś. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej jest tak cieplutynko, że chyba jakieś kwiatki zakwitną. dodaje pani Kasia, na jutro by się przydały. Miłego dnia, tego dzisiejszego, bo do jutrzejszych pewnie serdeczności jeszcze oczywiście za kilkanaście, dziesiąt godzin będziemy wracać. Kto wie, być może także w trzech szybkich. No dziś pani Kasia Wiejska, korespondentka, pierwszą mailowo. SMS-owo dziś nowy kleparz odbija karty obecności, choć to tylko dwie godziny pracy. Serdecznie witaj, pozdrawia pan Wojtek z Krakowa. To już wiemy, z nowego kleparza. Zdaje się, że chyba dublecik SMS-owo się trafił. Na pewno nie pierwszy raz w tym tygodniu. No i jeszcze telefonicznie. Pan Rafał z Poznania stawia panu synoptykowi szóstkę do dzisiejszego dzienniczka pogodowego, a jak wiemy, dziś kolejny dzień, choć miejscami pochmurno i deszczowo, to jednak ciepły dzień na zachodzie kraju, w Wielkopolsce do 15-16, a na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie nawet do 18 stopni, więc to, no, oczywiście robi wrażenie 6 plus o poranku, ale jeszcze około 10 temperatura wzrośnie do tego najcieplejszego momentu dnia. Tyle korespondencji. Oczywiście do korespondencji wrócimy, do wieści pogodowych także. Gdyby państwo mieli ochotę, mail, telefon, SMS w dalszej części naszego spotkania. Mile widziany. Za moment powitanie nowego dnia. Teraz 17 minut po godzinie 4, choćbyśmy mogli tak już odliczać do nowego dnia. Raz, dwa, trzy. raz, dwa, trzy i cztery minuty z fantastycznym nagraniem. Szybciusieńko minęły. Tak, jak mija kolejny dzień tego tygodnia i 66. dzień tego roku. Słońce obudzi się po godzinie 6, zajdzie po 17, dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Dzień coraz dłuższy, już niedługo przecież się zrówna, niedługo także zmiana czasu na letni, no ale nim to oczywiście dziś świętujemy i przypominamy imieniny Felicyty, Teresy, Pawła i Tomasza. Proszę pamiętać o dziś świętujących i przekazujemy najlepsze życzenia imieninowe. Do końca roku ani się obejrzymy, 299 dni. Czwartek, 7 marca, dzień dobry Państwu. See me dying in the light, I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light, we will live in the dark. Rozgrzewająco, rozbudzająco. Kolejne nagranie także z cyklu utworów skutecznie budzących sprzed lat. O, albo jeszcze więcej. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy... Budzikowe kalendarium. Sprzed lat wielu i nie tylko wybrane wydarzenia z historii. Z 7 marca. 1671 roku urodził się Robert Roy MacGregor, szkocki zbójnik i banita, nazywany szkockim Robin Hoodem. Jako przywódca wynajętego spod prawa klanu MacGregorów zyskał sławę szlachetnego i honorowego rozbójnika, przechodząc do legendy i stając się tematem ballad, poematów i powieści, m.in. Waltera Scotta Rob Roy. Robert Roy MacGregor zmarł w 1734 roku. W 1839 urodził się Adolf Degasiński, pisarz, autor m.in. powieści Beldonek, Złamane życie czy Na pańskim dworze. Zmarł w 1902 roku, a wspominamy go w 180. rocznicę urodzin. 48 lat temu zmarł Józef Gąsienica-Wawrytko, współzałożyciel Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Był ratownikiem i przewodnikiem tatrzańskim. A w 1995 roku zmarł Kazimierz Wiłkomirski, kompozytor, wiolonczelista, wirtuoz, dyrygent i pedagog. Występował m.in. w trio Wiłkomirskich, był dyrektorem Państwowej Opery i Filharmonii w Gdańsku oraz profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie. Kilka dat na teraz, 4, 2 razy urodziny, 2 razy rocznica śmierci, ale więcej w muzycznym kalendarzu już za niespełna godzinę. Do tego czasu nowe nagranie YouTube. Też przyjemna chwila do czasu prognozy pogody właśnie z utworem zatytułowanym Summer of Love. Summer to może nie, ale miłość. No to życzymy jakkolwiek za oknami. 4:30. No nie jest źle. Nie jest źle, choć w górach jeszcze... A, dobra, do gór wrócimy. Na razie Półwysep Iberyjski, południowa Rosja, Ukraina pod wpływem wyżów. Nad pozostałymi obszarami Europy dominować będą układy niskiego ciśnienia. Przeważający obszar Polski znajdzie się w zasięgu niżu właśnie z nadmorza północnego. Choć krańce wschodnie i południowo-wschodnie jeszcze na skraju wyżu z nad Rosji. Z południowego zachodu w ciągu dnia napłynie ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś na zachodzie kraju pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia, choć też miejscami przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach już więcej przejaśnień, to stopniowo od zachodu będzie się chmurzyć. W ciągu dnia strefa opadów obejmie obszar zachodniej połowy kraju, a na szczytach Tatr możliwe opady śniegu. A w ciągu dnia także deszczu ze śniegiem. Takie urozmaicenie. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, nad morzem oraz w górach w porywach odpowiednio do 55 i 80 km na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. Chyba coś, co nas najbardziej interesuje, czy słońce, czy deszcz, to tak, ale być może na pierwszym miejscu wartości temperatury. No więc dziś, w najcieplejszym momencie dnia, będzie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13-14 w centralnej części kraju, 11 na północy, 14-15 na południu, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich, nawet do 18 stopni na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Tyle o pogodzie. Wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. W tej sprawie 7-1-3-3-5. W tej króciusieńkiej zapowiedzi naszego konkursu czy rozgrzewki szarych muzycznych komórek, nie wiem czy Państwo zauważyli, być może nie, ale już podałem prawidłową odpowiedź. 7-1-3-3-5. Może nawet i dwukrotnie. 3 na raz, część pierwsza. Jeszcze raz za siedem gór, jeszcze pójdziemy za siódmy wór, powędrujemy za siedem rzek.

rośnie do nieba wielki las. Ukryłaś się w lesie tym i chcesz, bym czekał, aż go wypchną albo go puszczą w dym. Między nami jezior toń, zasłony deszczu i śnieg. Przejdę do ciebie, miła moja, przez siedem gór, siedem rzek. Przejdę do ciebie, miła moja, przez siedem gór, siedem rzek. Siódmy dzień marca, a te podpowiedzi to oczywiście 7, 1, 3, 3, 5, już kilkukrotnie udało się, ale pewnie bez podpowiedzi w czasie pierwszej nutki pan Andrzej z Prostek odpowiada 7. 7 pan Wojtek Lodziarz z Rawicza i jeszcze 7 w Odliczance u pana Tomka, taksówkarza z Gdańska. Brawo, brawissimo, 7 marca, tak właśnie 7 w naszym cyklu 3 na raz. Prosta rozgrzewka szarych muzycznych komórek, im bliżej końca tygodnia, tym zdaje się, że coraz łatwiej. No oby, oby. Zakopower na 7, Tilaf 7 i przed chwileczką Breakout w utworze zatytułowanym Za 7, 7 górą. Za 7 minut, chciałem powiedzieć, za 7 minut nasza ulubiona 4:44. Ale nie, gdyby tak dobrze policzyć, to za 70 sekund będzie ta 4:44. Przyjemnego słuchania Imagine Dragons. Oni nie znaleźli się w pierwszej dziesiątce utworów skutecznie budzących za rok ubiegły, ale przecież to nie powód, by nie sięgać w 2019 po ich nagranie zatytułowane Natural. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Tree shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Natural, I've been in harder stone. You gotta be so cold to Autopromocja. Nazywają ją diamentem polskiego popu. A ona? Nie czyta recenzji i powtarza za Julią Hartwig: sława to jest zaburzenie tożsamości. I choć dzisiaj nie uznaje szalonego tempa życia i nierealnych deadline'ów, to długo poszukiwała siebie, choćby między przeprowadzkami. Ja pragnę tego ruchu i łaknę tego ruchu przemieszczania się. Moja głowa jest odświeżona, kiedy ja zmieniam miejsce zamieszkania. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Mela Koteluk. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Mela Koteluk. Za 9 minut piąta. Sygnał od Państwa, między innymi od Pana Roberta z Nysy, o tym, że już Pan Robert zwarty i gotowy. Dziś ciepło, 7 z plusem i nawet nie wieje. Z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. Się złożyło jeden po drugim sygnał. Pani Iwona z Nysy. Owszem, nie jest źle. 6 i sucho. No może w innej części tej przepięknej miejscowości. Ponoć w ciągu dnia ma być 16-17 stopni. Ciepełko i radość wielka. Ale też i przelotne opady i chmury. Pamiętajmy również o tym. Pan Oskar z Poznania. przekonania o tym, że za oknem obiecująca szóstka z trudem, ale jednak wstaje. No, nie jest lekko, to wiemy, ale też nikt nie obiecywał, że będzie. Kłania się nisko pan Paweł Złosic, tradycyjnie znad szklanki z kawą, melduje, że na zewnątrz całe okrągłe, piękne 0. Przy warsztacie też 7, tak jak w naszym cyklu 3 na raz, to od pana Roberta. Stolarz z Bielska Białej też jest z nami, a i przypominę, że Dzień Stolarza zbliża się równie szybko, co Dzień Kobiet. Będziemy pamiętać. Pan Dariusz, stacja Stare Pole, też podpisuje listę obudności po spokojnej nocy, bo za oknem chmury zasłaniają gwiazdy, a czujniki przy torach pokazują 4,3 stopnia Celsjusza. Kiedy to ciepłe powietrze dotrze nad Pomorze. Teraz byle do 7, też w nawiązaniu. 7 u pana Roberta. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr z Radomia podpowiada, za oknem 3 z plusem, ale ta 3 zachęca do porannej 5 z dodatkami. To będzie 5 km w tempie 5,50 na kilometr i jeszcze do tego tempówki 4 razy 20 sekund w tempie 4 minuty na kilometr. Co poleca oczywiście pan Piotr z Radomia. Sporo tej matematyki również i w bieganiu. Pani Ela z Opola daje na liczniku 7. Znowu 7 nam się pojawia na termometrze i pan Łukasz z Olsztyna dla odmiany nie 7, a 1. Czas ruszać w trasę. Szerokiej, bezpiecznej drogi, nie tylko na 7, być może właśnie na tejże trasie. Sygnał od państwa zagraniczne to już za chwilkę, a wcześniej Of Monsters and Men. Feel the ocean as it breathes, chimber and cheek, see the mountains where they meet, smother in me as the wind fans off the waves. I count down the days, heavy stones, fear no weather. Rafał, redaktorku. Nie Robert, poprawka. Bardzo przepraszam. Sygnały od państwa, te ostatnie, nadesłane szybciusieńko w ostatniej chwili od pana Wojtka. Bombaj jest z nami na nasłuchu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Michał podpisuje listy obudności. Pan Wojtek z Manchesteru podczas nocnej zmiany. No i jeszcze pani Ewa z Chicago. Się człowiek zasiedzi w papierkach przed komputerem, to tak się zejdzie do piątej. No, no, nie do końca, bo piąta za trzy minuty. Doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you and say goodbye. After all, it's over.